การฟังเทศฟังธรรมมีประโยชน์มากเพราะจะทำให้เราได้ยินเรื่องราวที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนได้รู้มาก่อนถ้าเป็นเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วถ้าเราได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะทำให้กำจัดความลังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปได้จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิและจะทำให้จิตใจผ่องใสสงบเรื่องราวที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังกันมาก่อนก็คือเรื่องของจิตใจนี่เองจิตใจนี่เป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นกันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันเราจึงไม่รู้ว่าจิตใจคืออะไรมีจิตใจหรือเปล่าหรือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายจิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงบัดนี้เราเห็นเพียงส่วนเดียวคือเห็นร่างกายแต่จิตใจเราไม่เคยเห็นเราก็เลยไม่รู้ว่าจิตใจนี้เป็นอะไรกันแน่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายหรือไม่ได้เป็นส่วนของร่างกายถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจะได้เรียนรู้เรื่องของจิตใจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ว่าจิตใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้ไม่ได้เป็นจิตใจเป็นคนละคนกันร่างกายเป็นคนหนึ่งจิตใจเป็นอีกคนหนึ่งร่างกายนี้มีรูปร่างหน้าตามีอาการ32แต่จิตใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีอาการ32มีแต่ความรู้ความคิดมีแต่ความรู้สึกนึกคิดผู้ที่คิดผู้ที่รู้นี้คือใจไม่ได้เป็นร่างกายผู้รู้ผู้คิดนี้มาพบกับร่างกายตอนที่เกิดการปฏิสนธิตอนที่เกิดการรวมตัวของธาตุของมารดาและธาตุของบิดาพอเกิดการผสมกันขึ้นมาดวงใจดวงจิตนี้ก็มาเกาะติดกับร่างกายที่ได้ก่อตัวขึ้นมาใหม่จึงเกิดการปฏิสนธิขึ้นมาแล้วต่อมาร่างกายก็ค่อยเจริญเติบโตในครรภ์ของมารดาแต่ใจนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายใจเพียงแต่ส่งกระแสวิญญาณทั้งห้าคือวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายมาเกาะติดอยู่ที่ร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายนี้เป็นผู้ที่ไปรับภาพเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ใจได้รับรู้ร่างกายนี้มีตาหูจมูกลิ้นกายแต่ร่างกายนี้ไม่มีความรับรู้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสร่างกายเป็นเพียงแต่ผู้ทำหน้าที่รับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่งมาทางวิญญาณทั้งห้าคือวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ ไปให้ผู้รู้คือใจพอผู้รู้ได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะเกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมาความรู้สึกต่อรูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็มีอยู่สามความรู้สึกด้วยกันคือสุขเห็นรูปบางรูปก็เกิดความสุขเห็นรูปบางรูปก็เกิดความทุกข์เห็นรูปบางรูปก็ไม่เกิดความสุขไม่เกิดความทุกข์นี่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจหลังจากที่ได้รับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเข้าไปในใจพอเกิดความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาใจก็จะปรุงแต่งถ้าเป็นความสุขก็สั่งให้เก็บเอาไว้หรือไปคว้าเอามาถ้าเป็นความทุกข์ก็สั่งให้โยนทิ้งไปให้หนีจากความทุกข์นั้นสั่งร่างกายให้เดินหนีถ้าเป็นความทุกข์ถ้าเป็นความสุขก็สั่งให้ร่างกายติดตามต่อไปถ้าเป็นความไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆปล่อยมันไม่เดือดร้อนไปกับมันนี่คือการนั่งทำหน้าที่ของใจโดยอาศัยร่างกายเป็นผู้ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาภยศสรรเสริญอันนี้ก็ร่างกายเป็นผู้ที่ไปเห็นเข้าไปได้ยินเข้าไปรับรู้เข้าแล้วใจถ้ามีความสุขก็จะบอกให้ไปหามาถ้าเห็นลาภได้สัมผัสกับลาภยศสรรเสริญแล้วเกิดสุขเวทนาขึ้นมาใจก็จะสั่งให้ร่างกายไปหามาอยู่เรื่อยๆได้มาก็ให้เก็บเอาไว้รักษาไว้ในที่ปลอดภัยไม่ให้สูญหายไปนี่คือใจผู้ที่เป็นผู้สั่งการร่างกายเป็นเพียงผู้รับคำสั่งดังนั้นตัวเราที่แท้จริงนี้จึงไม่ได้เป็นร่างกายตัวเราที่แท้จริงก็คือจิตใจเพราะเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆไม่ใช่ร่างกายสั่งให้เราทำอะไรต่างๆเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำนู่นทำนี่ถ้าเราไม่สั่งร่างกายก็ทำอะไรไม่ได้ร่างกายก็จะอยู่เฉยๆรอรับคำสั่งของเราแต่เราไม่รู้ความจริงอันนี้เกี่ยวกับจิตใจเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายตัวจิตใจนี่แหละไปคิดว่าเป็นร่างกายตัวรู้ตัวคิดนี่พอได้มีความเชื่อมต่อกับตาหูจมูกลิ้นกายได้เกาะติดอยู่กับร่างกายก็เลยคิดว่าเป็นร่างกายไปแล้วก็เลยมีความรักความหวงในร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรไปเกิดทุกขเวทนาทางร่างกายใจก็เดือดร้อนใจไม่อยากให้ทุกข์ไม่อยากให้มีทุกข์ทางร่างกายอยากให้มีแต่สุขทางร่างกายเพียงอย่างเดียวพอเกิดความอยากนี้ขึ้นมาก็เลยเป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ต้องหาวิธีบำบัดทุกข์ด้วยวิธีต่างๆ บางทีก็บำบัดด้วยวิธีไม่ได้ทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่นบางทีก็บำบัดด้วยวิธีที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นถ้าทำบำบัดทุกข์ของร่างกายด้วยการทำให้ผู้อื่นเสียหายเช่นร่างกายหิวก็เป็นทุกขเวทนาอย่างหนึ่งก็ไปหาอาหารมารับประทานถ้าไปหาด้วยการทำร้ายชีวิตของผู้อื่นเช่นไปยิงนกตกปลาเอาสัตว์มารับประทานเป็นอาหารเพื่อบำบัดความหิวของทางร่างกายใจก็ทำบาปขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวว่าตนเองได้ทำบาปแล้วพอทำบาปนี้มันก็จะทำให้มีผลตามมาต่อจิตใจจิตใจก็จะไปเกิดในอีกสภาพหนึ่งหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่ทำบาปเพื่อบำบัดความทุกข์ของร่างกายโดยไม่รู้ว่าเป็นบาปนี้ท่านบอกว่าต่อไปจะต้องไปเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปมีโทษตามมาโทษนั้นก็คือหลังจากที่เสียร่างกายนี้ไปแล้วร่างกายของมนุษย์ไปแล้วใจที่ทำบาปเพื่อรักษาชีวิตของตนไว้ก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานต่อไปไปเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ต่างๆที่เราเห็นกันนี้เป็นผลที่เกิดจากการทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้จึงทำให้เขามาเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆแทนที่จะมาเป็นมนุษย์พวกที่มาเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นพวกที่ไม่ได้ทำบาปหรือถ้าทำบาปแล้วไปใช้บาปหมดแล้วเช่นไปเป็นเดรัจฉานใช้บาปจากการทำบาปหมดแล้วพอตายไปกลับมาก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ใหม่นี่ก็คือเรื่องของจิตใจเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดที่พวกเราอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องของจิตใจถ้าเราไม่รู้เรื่องของจิตใจเราก็จะคิดว่าตายไปแล้วก็จบตายแล้วก็ศูนย์เพราะผู้ที่ตายก็คือร่างกายเมื่อร่างกายตายแล้วใครจะไปรับผลต่อไปแต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บมีแต่ความรู้สึกนึกคิดแล้วก็มีความแล้วก็สั่งให้มีการกระทำอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายจึงทำให้เกิดมีอบายขึ้นมาถ้าทำบาปด้วยวิธีการด้วยสาเหตุต่างๆสาเหตุที่ทำบาปแล้วให้ไปนรกนรกก็คืออะไรนรกก็คือความรู้สึกในใจนี่แหละที่เกิดที่เป็นความทุกข์ที่เป็นความร้อนในหัวใจเราเรียกว่านรกนรกนี้เกิดจากการทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นโกรธเกลียดเวลาใครเขาพูดหรือทำอะไรไม่ดีกับเราทำให้เราโกรธเราเกลียดเราก็จะอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมแล้วถ้าเรามีโอกาสเราก็จะทำร้ายเขาฆ่าเขาพอเราทำร้ายเขาฆ่าเขาทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทนี่ใจก็จะร้อนเป็นไฟขึ้นมา จที่ร้อนเป็นไฟนี่แหละเราเรียกว่านรกแล้วถ้าเราทำบาปด้วยความโลภด้วยความหิวโหยอยากได้มากๆอยากมีมากๆใจก็จะเป็นใจที่หิวโหยใจที่ไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความหิวโหยตลอดเวลาเพราะว่าต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไรความหิวโหยมันไม่ได้หมดไปจากการที่ได้สิ่งต่างๆที่อยากได้มาเพราะว่าความอยากได้สิ่งต่างๆมันไม่ได้หมดไปกับการได้สิ่งต่างๆมาแต่มันกลับทำให้เกิดความอยากได้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความอยากที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็จะทำให้ใจหิวมากขึ้นไปเรื่อยๆโหยมากขึ้นไปเรื่อยๆทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆใจแบบนี้ก็เป็นเปรตอันนี้คือเรื่องของใจที่จะแปลงสภาพจากมนุษย์ไปสู่ความเป็นสัตว์ชนิดอื่นต่อไปด้วยการกระทำบาปต่างๆนี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากที่ทำบาปแล้วก็จะไปรับผลของการกระทำบาปต่างๆถ้าทำบาปด้วยความหลงความไม่รู้ก็ไปเป็นเดรัจฉานกันถ้าทำบาปด้วยความโลภความอยากก็จะเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะไปนรกเป็นนรกใจจะเป็นนรกขึ้นมานี่แหละเรียกว่าบาปกับนรกบาปกับอบายบาปเป็นเหตุอบายเป็นผลอบายมีสี่การกระทำบาปมีสี่ลักษณะทำด้วยความหลงทำด้วยความโลภทำด้วยความโกรธทำด้วยความกลัวจึงทำให้จิตนี้เป็นสัตว์ชนิดต่างๆไปจากการเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์ที่ไม่ได้ทำบาปหรือบาปที่ได้ทำไว้ได้ใช้หมดแล้วก็เลยได้กลับมาเป็นมนุษย์กันแต่พอมาเป็นมนุษย์แล้วพอเจริญเติบโตขึ้นมาพอเกิดทุกขเวทนาทางร่างกายก็มักจะไปทำบาปเพื่อแก้ความทุกขเวทนาทางร่างกายกันยกเว้นถ้าไปอยู่กับคนผู้รู้อยู่กับบิดามารดาหรือผู้รู้เช่นอยู่กับศาสนาได้ไปอยู่วัดก็จะมีการห้ามไม่ให้ทำบาปกันก็จะปลอดภัยจากการที่จะไปเป็นสัตว์ชนิดต่างๆในอบายแล้วถ้ามีคนสอนว่าการทำบุญนี้จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาทำบุญแล้วจะทำให้ใจไปสวรรค์การทำบุญนี้ก็คือการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นการทำบาปนี้เป็นการทำโทษทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่นในทางตรงกันข้ามจากการทำบาปก็คือการทำบุญทำให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขให้แก่ผู้อื่นใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาความสุขใจนี่แหละเรียกว่าสวรรค์เวลาไม่มีร่างกายใจก็จะอยู่ในสวรรค์ใจก็จะเป็นสวรรค์ไปตามความดีที่ได้ทำเอาไว้ถ้าทำประโยชน์ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นมากก็จะได้ความสุขมาก ได้สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปที่มีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญทำบุญแล้วก็จะเกิดสวรรค์ขึ้นมาในใจสวรรค์ก็คือความสุขใจนรกก็คือความทุกข์ใจสวรรค์นรกนี้ไม่ได้เป็นสถานที่แต่เป็นสภาพของจิตใจที่เกิดที่ได้รับจากการกระทำบุญหรือทำบาปกันนี่คือเรื่องของจิตใจผู้ที่ไปเป็นผู้ทำบุญหรือทำบาปเป็นผู้ที่ไปรับผลบุญหรือผลบาปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เราจะไม่เข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปว่ามีจริงหรือไม่เรื่องผลของบุญของบาปว่ามีจริงหรือไม่เพราะผู้ที่ทำกับผู้ที่รับผลนี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้รับผลบุญผลบาปเวลาร่างกายตายไปบุญบาปที่ทำผ่านทางร่างกายนี้ร่างกายไม่ได้เป็นผู้ไปนรกหรือไปสวรรค์ผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำนี่แหละเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์สุขก็เรียกว่าสวรรค์ทุกข์ก็เรียกว่านรกแล้วหลังจากที่ไปสวรรค์หรือไปนรกกลับเสร็จแล้วพอบุญหรือบาปที่ส่งให้ไปหมดกำลังก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะกลับมาทำบุญทำบาปใหม่ต่อไปจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกที่จะสอนที่จะบอกว่าการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายนี้เกิดจากอะไรและจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้อย่างไรถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่รู้ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดของเราเลยเราอาจจะรู้แค่เรื่องบุญเรื่องบาปเพราะว่าเรื่องบุญเรื่องบาปนี้มีคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็รู้กันอยู่ศาสนาอื่นเขาก็สอนให้ทำบุญละบาปกันแต่ไม่มีศาสนาไหนที่รู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ว่าเหตุที่ทำให้มาเกิดนั้นคืออะไรและจะทำให้เหตุที่พาให้มาเกิดนั้นหายไปนั้นทำอย่างไรต้องมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถึงจะมาบอกเราให้เรารู้ว่าเรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาทำบุญทำบาปกันตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปกันพอใช้ผลบุญผลบาปหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญทำบาปกันใหม่ต่อไปเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะยุติการกลับมาเกิดได้อย่างไรเราไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่าเรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะเราลืมไปชาติก่อนที่เราตายไปจากชาติก่อนนี้เราลืมไปหมดแล้วพอมาเกิดชาตินี้เราก็คิดว่าเป็นชาติแรกชาติอันเดียวของเราแต่ความจริงมันเป็นชาติที่กี่ร้อยล้านแล้วก็ไม่รู้เพราะเรากลับมาเกิดไม่รู้กี่ร้อยล้านครั้งแล้วแต่เราจำไม่ได้กันจนกว่าเราจะได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันนี่แหละเราถึงจะได้รู้ว่าเรานี่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ไม่รู้กี่ร้อยล้านครั้งแล้วกลับมาแต่ละครั้งก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันมาร้องห่มร้องไห้กันถ้าเราเก็บน้ำตาที่เราร้องไห้ในแต่ละ ภพแต่ละชาตินี้มารวบรวมกันพระพุทธเจ้าบอกว่ามันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกก็คิดดูกันแล้วกันว่าจำนวนภพชาติจำนวนความทุกข์ที่เราต้องมาพบกันนี้มากมายขนาดไหนถ้าเราเห็นว่าการมาเกิดนี่มันเป็นทุกข์เพราะมันทำให้เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคือเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ตายแต่เราไปหลงกับร่างกายว่าคิดว่าเป็นตัวเราคิดว่าเราแก่เราเจ็บเราตายไปกับร่างกายเราเลยกลัวเราเลยอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายกันความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่แหละที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ทรมานใจให้แก่ใจของพวกเราให้แก่เราความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายมันไม่ได้รุนแรงทรมานที่มันทรมานเพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้เราก็ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นความทุกข์แล้วเราอยากจะหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเราก็มีโอกาสในชาตินี้เพราะชาตินี้มีคนรู้วิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปก็คือพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่ได้ค้นพบเหตุที่ทำให้พวกเรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันและได้พบวิธีที่จะกำจัดเหตุที่จะทำให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาจากการมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันทำให้เราได้รู้เรื่องราวของเราอย่างแท้จริงว่าเราเป็นใครเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเป็นจิตใจผู้รู้ผู้คิดผู้มาเกาะติดอยู่กับร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์หาลาภยศสรรเสริญมาเสพด้วยความหลงด้วยความคิดว่าเป็นความสุขเนี่ยแต่มันเป็นความทุกข์เพราะมันจะทำให้เราต้องไปทำบาปกันเวลาเราอยากได้สิ่งเหล่านี้แล้วไม่สามารถหาได้โดยวิธีไม่ทำบาปมันก็จะบีบให้เราต้องไปทำบาปกันพอเราทำบาปใจเราก็จะทุกข์จะร้อนขึ้นมาแล้วเวลาตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายกันอันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่แต่ถ้าเราโชคดีได้มาพบกับคนดีคนที่รู้เรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องบุญเรื่องสวรรค์เขาก็จะสอนให้เราอย่าทำบาปให้เราทำบุญกันเพื่อเราจะได้มีความสุขกันไม่มีความทุกข์กันเช่นเรามาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านก็มีคำสอนไว้สามหัวข้อใหญ่ๆหนึ่งไม่ให้ทำบาปทั้งปวงสองให้ทำบุญให้ถึงพร้อมและสามให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้เป็นการกำจัดเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่เรื่อยๆเหตุที่ทำให้เรามาเกิดที่มีอยู่ในใจที่ทำให้ใจของพวกเราไม่บริสุทธิ์ก็คือกิเลสตัณหานั่นเองความโลภความโกรธความหลงหรือความอยากสามประการด้วยกันคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกว่ากามตัณหาความอยากได้ความสุขอยากลาภยศสรรเสริญเรียกภวตัณหาและความไม่อยากสูญเสียความสุขอยากลาภยศสรรเสริญเรียกว่าวิภวตัณหานี่คือตัวที่ทำให้เรามาเกิดกันอยู่เรื่อยๆถ้าเรา อยากจะยุติการกลับมาเกิดเราก็ต้องมากำจัด ความโลภความโกรธความหลงความอยากเหล่านี้ให้หมดไปจากใจนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เราได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะได้เรียนรู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดว่ามีจริงเราจะเรียนรู้ว่าเรื่องบุญเรื่องบาปนี้มีจริงเรื่องผลของบุญของบาปคือสวรรค์นรกนี้มีจริงเรื่องของอบายมีจริงเรื่องของการยุติการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็มีจริงอันนี้มันจะทำให้เราหายสงสัยในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วมันจะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันเป็นทุกข์เราต้องมากำจัดการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้ได้เพราะว่าถ้ากลับมาเกิดแล้วก็ต้องกลับมาทุกข์อย่างที่พวกเรากำลังทุกข์กันอยู่ในตอนนี้และก็จะกลับมาทุกข์อยู่เรื่อยๆถ้าเรายังไม่ได้กำจัดเหตุที่ทำให้เรากลับมาเกิดกันอันนี้จะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าเราเกิดมาแล้วนี่เราต้องทำอะไรกันก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำสามประการด้วยกันก็คือให้เราอย่าทำบาปเวลาเรามีความทุกข์ทางร่างกายเช่นความหิวถ้าเราต้องหาอาหารก็ให้หาอาหารมาโดยวิธีที่ไม่ทำบาปอย่าไปฆ่าอย่าไปลักขโมยอย่าไปโกหกหลอกลวงเพื่อให้ได้อาหารมารับประทานเพื่อบำบัดความทุกข์ทางร่างกายแล้วถ้าเราสามารถหาอาหารมาได้มากเกินกว่าที่เราจะรับประทานได้ก็เอาไปแบ่งให้กับผู้อื่นเช่นเอาไปใส่บาตรอย่างนี้ก็จะทำให้เราได้บุญถ้าเรายังไม่สามารถยุติการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้เวลาเราตายไปเราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายเราจะไปเกิดในสวรรค์แล้วหลังจากที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็มาทำบุญกันใหม่มาละบาปกันใหม่และมาชำระใจให้สะอาดกันใหม่อันนี้เราต้องทำให้ได้ทั้งสามข้อเพราะว่าถ้าเราไม่ละบาปเดี๋ยวเกิดเรายังไม่สามารถชำระใจให้สะอาดได้เราก็ยังต้องไปใช้กรรมในอบายต่อถ้าเราไม่ได้ทำบุญเวลาเราตายไปเราก็จะไม่ได้ไปสวรรค์กันเราจะไม่มีความสุขใจเราจะรู้สึกจืดๆชืดๆไม่มีความสุขแต่เวลาได้ทำบุญแล้วใจจะรู้สึกอิ่มเอิบมีความสุขเราก็ต้องทำทั้งสามอย่างควบคู่กันไปจนกว่าเราจะสามารถทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้นะให้ละบาปเช่นถือศีลห้ากันให้ทำบุญกันถ้าเรามีทรัพย์มีสมบัติมีข้าวของเงินทองมีอาหารมีอะไรที่เรามีมากกว่าที่เราจะต้องการเราแบ่งให้ผู้อื่นไปแบ่งปันกันไปทำบุญทำทานกันไปก็จะทำให้ใจของเรามีความสุขทำให้ใจของเราเป็นสวรรค์เราไม่ทำบาปเราก็ปิดอบายใจเราจะไม่เป็นเดรัจฉานไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์นรกแล้วเราก็มาชำระใจให้สะอาดการจะชำระใจให้สะอาดนี่เราต้องปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าภาวนาจิตตภาวนาการภาวนานี้เป็นการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ สามประการที่มีอยู่ในใจให้หมดไปความอยากนอกเหนือจากสามประการนี้ไม่ต้องกำจัดเช่นความอยากจะทำบุญความอยากจะรักษาศีลความอยากจะฟังเทศน์ฟังธรรมความอยากจะไปอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยความอยากเหล่านี้เป็นความอยากที่ดีไม่ได้อยู่ในความอยากที่จะทำให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายความอยากที่จะทำให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายมีเพียงสามตัวนี้คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยความอยากได้ลาภยศสรรเสริญนี่แล้วก็ความอยากไม่สูญเสียลาภยศสรรเสริญไปความอยากสามตัวนี้ที่จะเป็นตัวที่ทำให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยเราต้องชำระมันกำจัดมันด้วยสมถะและวิปัสสนาภาวนาด้วยการสนับสนุนของการรักษาศีล8ขึ้นไปผู้ที่จะมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้จำเป็นจะต้องรักษาศีลที่สูงกว่าศีล5ศีล5นี้สำหรับป้องกันไม่ให้ทำบาปไม่ให้ไปอบายเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะสนับสนุนการบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ถ้าเราต้องการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราต้องถือศีล8ขึ้นไปศีล8สำหรับอุบาสกอุบาสิกาศีล10สำหรับสามเณรศีล227สำหรับพระภิกษุและศีล300กว่าข้อสำหรับภิกษุณีนี่เป็นศีลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุนให้การชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วถ้ายิ่งมีศีลมากก็ยิ่งจะทำให้การชำระนี้สะอาดได้ง่ายได้รวดเร็วขึ้นอันนี้ก็คือวิธีที่เราจะมายุติการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องถือศีลสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็เริ่มต้นที่ศีล8ในวันพระเนี่ยวันหยุดทำงานไม่ต้องทำงานเราก็เอาเวลาที่มีว่างนี้มาทำประโยชน์มาชำระใจของเราดีกว่าไปทำอะไรทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าเท่ากับการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ต่อให้หาเงินได้เป็นร้อยล้านพันล้านแสนล้านต่อให้ได้ไปเที่ยวตามที่ต่างๆในโลกนี้ก็ไม่มีประโยชน์สุขเท่ากับการมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นวันไหนที่เรามีเวลาว่างจากการทำภารกิจการงานต่างๆไม่ควรปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ไปกับการกระทำอย่างอื่นควรเอามาใช้กับการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการถือศีล8ถ้าไปวัดได้ก็ไปวัดวัดก็ต้องเป็นวัดที่สงบถ้าเป็นวัดที่ไม่สงบก็ชำระใจไม่ได้เพราะมันทำใจให้สงบไม่ได้ต้องไปอยู่วัดที่สงบห่างไกลจากความวุ่นวายต่างๆห่างไกลจากกิจกรรมต่างๆห่างกายจากแสงเสียงแสงสีเสียงต่างๆเช่นไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาอย่างนี้จะได้ทำใจให้สงบได้การทำใจให้สงบนี้ก็เป็นการขัดเกลากิเลสตัณหาในระดับแรกก่อนอันนี้ต้องใช้ศีล8สนับสนุนในการบำเพ็ญจิตตภาวนาหรือศีล10ถ้าไปบวชเป็นสามเณรหรือศีล227ถ้าไปบวชเป็นพระหรือศีล300กว่าถ้าไปบวชเป็นภิกษุณีเพราะเมื่อมีศีลมันก็จะห้ามไม่ให้เราทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองให้เรามาทำกิจกรรมที่สำคัญที่สุดก็คือการชำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราไม่มีศีลเราก็จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เช่นผู้ที่ถือศีล5นี้ก็ยังสามารถไปทำกิจกรรมอะไรได้มากมายไปดื่ม ไปรับประทานอาหารค่ำก็ได้ไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็ได้ไปดูมหรสพบันเทิงก็ได้ไปนอนบนฟูกหนาๆนอนนานๆก็ได้นอนกี่ชั่วโมงก็ได้นี่ไม่มีห้ามไว้ในศีล5แต่ถ้ามาถือศีล8นี้กิจกรรมเหล่านี้จะถูกห้ามไปไม่ให้ทำเพราะถ้าไปทำกิจกรรมเหล่านี้ก็จะไม่มีเวลามาทำชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นั่นเองก็เลยต้องมีศีล5มาเพื่อระงับทำกิจกรรมที่ไม่มีคุณประโยชน์ต่อจิตใจนะแต่เป็นโทษเพราะจะทำให้เสริมความไม่สะอาดของใจให้มากขึ้นคือเสริมกิเลสตัณหาให้มีมากขึ้นนั่นเองจึงต้องห้ามกิจกรรมที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของกิเลสตัณหาก็คือการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วการไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆการไปดูมหรสพบันเทิงต่างๆการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยเครื่องสำอางด้วยน้ำมันน้ำหอมอะไรต่างๆและการหลับนอนมากเกินความต้องการของร่างกายอันนี้เป็นกิจกรรมที่จะทำให้จิตใจมีความไม่สะอาดมากขึ้นต้องระงับกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็มาทำกิจกรรมที่จะทำให้ใจสะอาดมากขึ้นไปตามลำดับขั้นต้นก็ให้ทำใจให้สงบเพราะใจสงบนี้มันจะทำให้ใจมีความสุขจะทำให้ไม่หิวโหยกับความอยากกับความโลภต่างๆจะระงับความโลภความอยากไว้ชั่วคราวทำให้ใจมีความสุขและเป็นขั้นที่ง่ายกว่าขั้นที่สองก็คือขั้นวิปัสสนาขั้นแรกคือสมถภาวนาขั้นที่สองคือวิปัสสนาภาวนาก่อนจะทำขั้นที่สองได้ต้องทำขั้นที่หนึ่งให้ได้ก่อนเหมือนกับก่อนที่จะขึ้นป.2ก็ต้องเรียนป.1ก่อนเรียนป.1ให้ได้ก่อนแล้วถึงค่อยขึ้นป.2ถ้าไปขึ้นป.2เลยเดี๋ยวเรียนแล้วเรียนไม่จบเรียนไม่ผ่านเพราะความรู้ไม่พอต้องเรียนเอาป.1ก่อนเอาความรู้จากป.1ก่อนถึงจะก้าวไปสู่ความรู้ของป.2ได้การชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ต้องทำขั้นที่1ก่อนขั้นที่1นี้จะชำระให้สะอาดชั่วคราวก็คือเวลาใจสงบกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆก็จะสงบตัวลงไปชั่วคราวทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ชั่วคราวในขณะที่จิตสงบอยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาแล้วนี้กิเลสตัณหาก็จะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่เพราะสมาธินี้ไม่มีกำลังที่จะทำลายกิเลสตัณหาได้จำต้องอาศัยวิปัสสนาอาศัยปัญญาเป็นตัวทำลายกิเลสตัณหาแต่ปัญญานี้ก็จะต้องอาศัยกำลังของสมาธิสนับสนุนในการทำลายกิเลสตัณหาปัญญาเพียงจะบอกให้รู้ว่าทำไมต้องไม่ทำตามความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆปัญญาบอกจะบอกว่ามันเป็นการทำสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขนั่นเองถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็ต้องไม่ทำตามความโลภความโกรธความหลงไม่ทำตามความอยากอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาที่จะสอนใจหลังจากที่ใจมีความสงบมีความสุขแล้วพอมีความสุขมีความสงบแล้วถ้าบอกให้ไม่ทำตามความอยากก็จะมีกำลังที่จะทำได้เพราะมีความสุขอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องไปหาความสุขมาเพิ่มก็ได้ยิ่งถ้าเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขก็ไม่ไปหาดีกว่าไม่ไปโลภกับลาภยศสรรเสริญดีกว่าไม่ไปโลภกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะดีกว่า สู้อยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าพอมีปัญญาสอนแล้วใจมีความสุขอยู่ในตัวใจก็จะหยุดความโลภหยุดความอยากต่างๆได้ไม่ต้องทำพอไม่ทำตามความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลงความอยากก็จะค่อยหายไปหมดหายไปจากใจพอไม่มีความโลภความอยากอยู่ในใจแล้วใจก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาใจที่สะอาดบริสุทธิ์ก็จะมีความสุขที่เป็นความสุขที่ถาวรความสุขที่เต็มเปี่ยมเต็มร้อยตลอดเวลาที่เรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนี่เองนิพพานังก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ก็จะได้บรมสุขได้ปรมังสุขขังคือความสุขตลอดเวลาที่ไม่มีความสุขตามมาความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมและใจนี้ไม่มีวันตายความสุขที่ได้ในที่อยู่ในใจก็เลยไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเนี่ยใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกเนี่ยตอนนี้ก็ยังบรมสุขอยู่ยังปรมังสุขขังอยู่2500กว่าปีผ่านมาแล้วแต่ความสุขในใจของพระพุทธเจ้าในใจของพระอรหันตสาวกนี้ก็ยังเป็นเหมือนวันแรกที่ท่านได้พบวันที่ท่านตรัสรู้กันวันที่ท่านบรรลุธรรมกันความสุขนั้นก็จะอยู่ไปตลอดไม่มีวันที่สิ้นสุดนี่เรียกว่าการยุติการเวียนว่ายตายเกิดพอมีความสุขเต็มร้อยแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาหาความสุขผ่านทางร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องมาหาลาภยศสรรเสริญไม่ต้องมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันก็เลยไม่จำเป็นจะต้องมีร่างกายต่อไปร่างกายที่มีอยู่ก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับมันเพราะไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะแก่จะเจ็บจะตายก็เรื่องของมันใจไม่ได้อาศัยร่างกายแล้วก็เลยไม่ยุ่งกับมันไม่เกี่ยวข้องกับมันมันจะแก่จะเจ็บจะตายมันก็ไม่ทำให้ใจเดือดร้อนแต่อย่างใดแต่ถ้ายังไปยุ่งยังไปเกี่ยวข้องยังไปอาศัยร่างกายอยู่นี่ใจจะไม่ยอมให้ร่างกายแก่เจ็บตายจะอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะทุกข์ทรมานไปกับความแก่ความเจ็บความตายแต่พอไม่ต้องเกี่ยวข้องไม่ต้องอาศัยร่างกายแล้วร่างกายจะแก่เจ็บตายใจก็ไม่เดือดร้อนใจไม่ยุ่งกับร่างกายไม่พึ่งร่างกายต่อไปและหลังจากที่ร่างกายอันนี้ตายไปใจก็จะไม่มามีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปพอแล้วถึงเมืองพอแล้วได้พบกับบรมสุขแล้วความสุขได้ผ่านทางร่างกายสู้บรมสุขนี้ไม่ได้ความสุขที่เราได้จากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวพอจางหายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ทันทีแต่ความสุขของพระนิพพานนี้ไม่จางหายไปไม่มีความทุกข์เข้ามาแทนที่จะสุขไปตลอดอนันตกาลไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องราวที่เราจะได้ยินได้ฟังกันถ้าเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเป็นเรื่องราวที่เราจะไม่ได้ยินจากที่ไหนมาก่อนจะได้ยินมาจากที่นี่จากพระพุทธศาสนาเท่านั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วมันก็จะทำให้เราดำเนินชีวิตไปได้อย่างถูกต้องเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิเราก็จะไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับเราด้วยการทำบาปเราจะสร้างความสุขให้กับเราด้วยการทำบุญแล้วเราก็จะเพียรพยายามที่จะชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ได้เพื่อที่เราจะได้ยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ให้มันสิ้นสุดไปให้มันหมดไปด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาด้วยการถือศีล8ศีล10ศีล227นี่คือเรื่องราวที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราจะได้ยินได้ฟังกันถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอเราฟังซ้ำอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจที่ ที่ดีขึ้นจะทำให้เราไม่สงสัยในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่สงสัยในเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์ไม่สงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปว่ามีจริงหรือไม่เราจะเชื่อว่ามีจริงเราจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าก็มีจริงพระอริยสงฆ์สาวกก็มีจริงผู้ที่ได้สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็มีจริงและถ้าเราอยากจะสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดเราก็สามารถทำกันได้ด้วยกันทุกคนเพราะเรามีวิธีที่จะให้เราทำกันนั่นเองวิธีนี้ก็ไม่ได้แยกว่าจะต้องเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนเป็นคนใหญ่คนโตหรือเป็นคนไม่ใหญ่ไม่โตทุกคนสามารถปฏิบัติได้เท่าเทียมกันทั้งหมดในยุคสมัยพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลหรือแม้แต่ในสมัยนี้ก็มีคนทุกเพศที่ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้มีการบรรลุธรรมกันมีการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันมีพระอรหันต์ที่เป็นเด็กก็มีเป็นผู้ใหญ่ก็มีเป็นนักบวชก็มีเป็นคฤหัสถ์ก็มีเป็นหญิงก็มีเป็นชายก็มีมีได้ทุกเพศทุกวัยถ้ามีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นศีลก็คือศีล8ขึ้นไปสมาธิก็คือสมถะภาวนาปัญญาก็คือวิปัสสนาภาวนาถ้ามีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญารับรองได้ว่ามรรคผลนิพพานการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้จะต้องเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นใครปฏิบัติก็ตามไม่ว่าผู้ปฏิบัติจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ครองเรือนหรือเป็นนักบวชไม่สำคัญข้อสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้เต็มร้อยได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยถึงจะเรียกว่าสุปฏิปันโนลืมตาขึ้นมาก็เจริญสติเลยรักษาศีลเลยควบคุมใจทำใจให้สงบเลยพิจารณาปัญญาเลยนี่อันนี้แหละเรียกว่าสุปฏิปันโนต้องปฏิบัติเต็มร้อยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับนี้ไม่ปล่อยให้เวลานี้เหล่านี้หลุดไปจากการปฏิบัติเลยมีแต่การปฏิบัติอย่างเดียวรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาที่ตื่นรักษาใจให้สงบตลอดเวลาสอนใจให้ฉลาดตลอดเวลาไม่ให้หลงไปกับความโลภความอยากต่างๆตลอดเวลามันต้องตลอดเวลามันถึงจะเรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเป็นบางครั้งบางเวลานี้ยังไม่เรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนเพราะผลมันจะไม่เกิดผลมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติตลอดเวลาไม่เผลอสติเลยไม่คาดไม่ห่างไกลจากปัญญาเลยไม่ห่างจากความสงบเลยใจต้องสงบอยู่ตลอดเวลาใจต้องใช้ปัญญาคอยฆ่ากิเลสตัณหาที่โผล่ขึ้นมาตลอดเวลาถ้ามีการปฏิบัติแบบนี้แล้วไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าเด็กว่าผู้ใหญ่ไม่ว่านักบวชหรือขอผู้ครองเรือนนี้สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ด้วยกันทุกคนเป็นพระอรหันตสาวกได้ด้วยกันทุกคนอันนี้คือความเห็นที่ถูกต้องที่พวกเราจะได้รับจากการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจะทำให้เราหายสงสัยว่าเออเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นพระอรหันต์ได้หรือเปล่าทุกคนมีสิทธิ์เป็นพระอรหันต์ได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ครองเรือนหรือเป็นนักบวชถ้าสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ถ้าสามารถเจริญศีลสมาธิปัญญาได้ตลอดเวลาตั้งแต่เวลาตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับรับรองได้ว่าจะต้องได้มรรคผลนิพพานเป็นรางวัลอย่างแน่นอนดังนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอา เรื่องราวต่างๆที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขอันสูงสุดคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิตสะนิจังวุฒธาปจายิโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังลำดับต่อไปก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถามได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมเลยแต่พอเลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตไม่ตอบไม่ถามไม่ตอบต่อตอนนี้ใครอยากจะถามก็ถามได้ขอให้ถือว่าเป็นวิทยาทานธรรมทานคนที่เขาไม่รู้ปัญหาหรือเขามีปัญหาแบบเดียวกันเขาก็จะได้คำตอบหรือถ้าเขายังไม่มีเขาจะได้รู้ไว้ว่าอนาคตถ้าเขามีเขาจะได้แก้ไขอย่างไรได้ไม่ต้องอายพวกเราทุกคนก็มีปัญหาด้วยกันทุกคนไม่มีใครไม่มีปัญหามีอะไรอยากจะถามไหมพูดผ่านไมโครโฟนเลย กราบเท้าท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงสุดครับคือก็ได้มาฟังธรรมของท่านเจ้าคุณอาจารย์และจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลายครั้งแล้วทีนี้ปัญหาที่สงสัยก็คือว่าเมื่อเราเป็นชาวพุทธในชาตินี้ครับเราได้ดำเนินตามทางที่ถูกต้องคือศีลสมาธิปัญญาทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่สามารถกระทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งในชาตินี้ได้เนี่ยเมื่อเราเกิดมาใหม่เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยแล้วเราเกิดความโง่ความหลงสมมติว่าเราไปเกิดเป็นชาวป่าแล้วเรานับถือผีเนี่ยเราจะทำอย่างไรครับท่านเจ้าคุณอาจารย ์ถ้าเราไม่เอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนาติดตัวไปเราก็จะทำตามที่เขาสอนแต่ถ้าเราเอาสิ่งที่เราเรียนรู้จากพระพุทธศาสนาติดตัวไปได้เราก็จะไม่ทำตามที่เขาสอนยังจะเอาไปได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยทำมากทำน้อยถ้าเราทำมากมันก็จะฝังเข้าไปเป็นนิสัยถ้าฟังมากทำมากกว่านั้นมันก็จะกลายเป็นสันดานถ้ามันเป็นสันดานแล้วก็มันจะไม่เชื่อใครทั้งนั้นอ่ะมันจะทำตามที่เคยทำมาแต่ถ้าเป็นนิสัยนี่ก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็พยายามทำให้มากๆเชื่อบุญเชื่อบาปก็ทำบุญให้มากรักษาศีลให้มากๆจนให้เป็นสันดานให้ได้พอเป็นสันดานแล้วต่อไปก็สอนให้เราไปทำบาปเราก็จะไม่ทำบาปสอนให้เราเชื่อผีเชื่ออะไรเราก็ไม่เชื่อเราจะเชื่อกรรมเราจะเชื่อกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผีสางเทวดามาทำให้เราดีทำให้เราชั่วไม่ได้อันนี้เราสามารถเอาติดตัวไปได้อยู่ที่ว่าเราปลูกฝังมันเข้าไปในใจเราได้มากน้อยเพียงไรทำมากมันก็จะฝังลึกฝังลึกมันก็จะถอนยากเหมือนต้นละต้นไม้ถ้ารากมันหยั่งลึกนี่จะถอนมันยากกว่าต้นที่มันยังหยั่งไม่ลึกเนี่ยถ้าเป็นพระอริยะได้ก็มันก็จะไม่เชื่อใครแล้วมันจะเชื่อแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเดียววันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ Facebook มีปัญหาเรื่องเสียงครับพระอาจารย์เข้ามาอยู่ที่271คน YouTube อยู่ที่101คนครับ ตอนนี้เสียงดีหรือยัง เสียง ขาดการ ใช่ไหมขาดหายครับ ตอนนี้คนฟังก็ยังฟังได้บ้างไม่ได้บ้าง ฟังได้บ้างไม่ได้บ้างครับ แล้วเราแก ้ก็ฟังได้ครับ เราแก้ได้ป่ะหรือว่าไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหน เมื่อวานนี้พี่บอยแจ้งว่าเป็นที่แจ็คตัวนึงครับนี่เอาแจ็คมาเปลี่ยนใหม่แต่ก็ ยังไม่หาย นิดนึงครับแต่ก็ฟังได้ครับพระอาจารย ์โอเคมีคำถามทางบ้านไหม มีครับ ลองอ่านมาดูดิ คำถามจากคุณแปดพงพบลูกนกตกจากรังแล้วเราไม่อยากเลี้ยงดูคือจะนำไปคืนให้พ่อแม่นกก็ไม่ได้คือจะวางเฉยๆเป็นบาปกับผู้มาพบเห็นไหมครับ ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรกับนกตัวนั้นเราก็ไม่ได้บุญไม่ได้บาปส่วนอะไรจะเกิดขึ้นกับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอะไรมาพบมันถ้าแมวมาพบมันก็อาจจะตะคุบไปกินฮะแมวมันก็ทำบาปแต่มันทำบาปด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปพอมันหิวมันเห็นอาหารมันก็จะกินมันก็ทำบาปตามสัญชาตญาณของเดรัจฉานไปแต่ถ้าไปเจอคนใจบุญเขาก็อาจจะเอาไปเลี้ยงถ้าเราใจไม่บุญเราไม่ใจบุญเราก็ไม่เอาไปเลี้ยงถ้าเราใจบุญเราก็เอาไปเลี้ยงมัน คำถามจากคุณพิมพรจัดเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าเรามีใจอยู่กับธรรมะแล้วเรารักษาศีลสมาธิภาวนาจะได้นับแต่จะได้รับแต่ความสุขความสงบอยู่ตลอดเวลาจริงค่ะ เป็นคำพูด ครับเป็นคำพูดครับอาจารย์ในธรรมดีที่สุดเลยเจ้าค่ะในธรรมะของพระอาจารย์ครับเป็นคำบอกกล่าวครับพระอาจารย ์ข้อต่อไปวันนี้มือใหม่หัดขับอาจจะต้องก็ตุกกระตักหน่อยเสียงอาจจะดังบ้างค่อยบ้างก็ลองปรับให้มันพอดี ครับจากคุณพัทรพงศ์ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเหตุใดพระอาจารย์จึงกล่าวว่าทั้งนรกสวรรค์หรือแม้พระนิพพานเป็นสภาวะของจิตไม่ใช่สถานที่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วภายหลังจากที่ไม่มีร่างกายจิตจะไปอยู่ที่ไหนครับ จิตมันก็อยู่ตั้งแต่มันไม่มีที่มันไม่มีรูปร่างหน้าตามันไม่ต้องมีสถานที่จิตมันไม่เหมือนร่างกายร่างกายต้องมีเนื้อที่ใช่ไหมถึงจะอยู่ได้มันต้องมีที่ตั้งแต่จิตไม่มีที่ตั้งเราก็เรียกว่าโลกทิพย์โลกที่จิตทั้งหลายอยู่กันนี่เราเรียกว่าโลกทิพย์ จากคุณเจษณีครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะดิฉันพาลูกชายวัย3ขวบเข้าไปทำบุญบ่อยๆเพื่อที่อยากให้เขามีดวงตาเห็นธรรมได้บวชเรียนแต่เนื่องด้วยทางบ้านตามใจเขามักจะมีนิสัยเอาแต่ใจและใจร้อนดิฉันจะมีวิธีฝึกสมาธิให้เขาได้อย่างไรคะ ก็สอนให้เขามีสติฝึกสติก่อนให้เขาพุทโธไหว้พระสวดมนต์ถ้ามีสติใจเขาก็จะเย็นลงจะควบคุมอารมณ์ต่างๆได้ถ้าไม่มีสติมันก็จะร้อนไปตามอำนาจของโทสะโมหะโลภะความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆยังต้องหาอุบายให้เขาฝึกสติให้มากขึ้นแล้วคอยสอนบอกเขาผิดถูกดีชั่วว่าการที่มีอารมณ์ทำอะไรตามอารมณ์ของตัวเองนี้เป็นภัยกับตัวเองทำให้ตนเองทุกข์มากกว่าสุขการที่ไม่มีอารมณ์การที่ทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลจะทำให้ใจเย็นใจสงบมีความสุขกว่าก็ต้องอาศัยการสั่งการสอนไปเรื่อยๆ คำถามจากคุณจรุณรักษ์ครับ ดิฉันขายกระเป๋าก๊อปปี้แบรนด์เนมเป็นงานเสริมค่ะคำถามครับอยากถามนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วคนขายผิดศีลด้วยไหมคะ ก็ไปขโมยชื่อเขามามันก็ผิดนะถ้าเขาใครเขาขโมยชื่อเราไปขายบ้างเราจะโกรธเขาไหมเราใส่ชื่อของเราก็ได้เนี่ยเราเอาชื่อเขาออกไปแล้วเราก็ใส่ชื่อเราชื่อสมศรีก็ใส่ไปสมศรีอย่าไปใส่เป็นชาแนลหรือเป็นเวอร์ซาเซ่มันก็ชื่อเหมือนกันนะใช่ไหมกระเป๋ามันก็ใบเดียวกันนะทำไมมันต้องไปใช้ชื่อของเขาด้วยเรามีชื่อของเราเราก็ใส่ของเราไปสิ ถ้าคนที่มาซื้อเขาจะผิดศีลด้วยไหมคะ เขาซื้อเขาไม่ได้ขโมยเนี่ยเขาก็จ่ายเงินตามราคาที่เราขายให้อันนี้ไม่รู้ผิดหรือเปล่าเขาตำรวจไม่จับคนซื้อตำรวจเขาจับคนขายไม่ใช่นะ คำถามจาก YouTube จาก YouTube ครับผมการที่เรามีสิ่งมากระทบทำให้เกิดโลภโกรธหลงแล้วเราจับอยู่กับพุทโธโดยอัตโนมัติไปสักระยะคือ5ถึง15นาทีแล้วในขณะนั้นยังรู้สึกอึดอัดในใจไม่คลายความรู้สึกกับสุขสภาวะปกติเลยอย่างนั้นจะแก้ยังไงครับ ก็ต้องพุทโธต่อไปกินยาไม่พอยาไม่แรงพอก็ต้องพุทโธต่อไปจนกว่ามันจะสงบสงบแล้วอาการอึดอัดต่างๆก็จะหายไปถ้ายังอึดอัดอยู่ก็พุทโธต่อไปอย่าเพิ่งหยุดเหมือนกับกินยาสมัยนี้หมอก็ให้กินยาปฏิชีวนะนี่ต้องกินให้ครบ5วันถ้าไปกิน2วันแล้วหยุดกินเดี๋ยวโรคมันกลับมาได้มันดื้อยาได้เห็นต้องกินตามให้มันครบมันถึงจะตายอย่างราบคาบ คำถามหมดครับอาจารย ์หมดแล้วเลย คำถามที ่ ต้องถาม ก็ถามตอนนี้แหละจะต่อหน้าต่อหลังก็ถามไปเถอะส่วนตัวมันก็ส่วนตัวกันทุกคนแหละมีใครไม่ส่วนตัวน่ะมันก็เรื่องของส่วนตัวกันทุกคนอ่ะที่ถามมาเนี่ยอยากจะถามก็ถามไม่ถามก็ไม่ถามเท่านั้นแหละเนี่ยก็ถามเลยก็ถามไม่เสร็จอยากจะถามก็ถามตอนนี้พูดใกล้ๆไมโครโฟนหน่อยเปิด ฮ ั ลโหล ครับคืออยากจะถาม ว่าดังๆหน่อย ถ้าผมอยากจะคือตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ทำงานผมก็ทุกวันก็นั่งสมาธิแต่ว่าอยากจะแบบว่าอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งเนี่ยทำอะไรที่แบบช่วยสังคมหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะไปใส่บาตรหรือว่าจะไปเป็นอาสาสมัครที่ไหนอะไรเงี้ยมันไม่รู้จะทำอะไรก็อยากจะมาถามอาจารย์ว่ามีอะไรน่าทำมั่งหรือว่าไม่ต้องทำก็นั่งสมาธิอย่างเดียวก็พออะไรเงี้ย คุณมีความสามารถอะไรบ้างอ่ะมีความรู้ความสามารถอะไรบ้างสอนเด็กได้ไหมมีความรู้อะไรจะสอนเด็กได้หรือเปล่ารู้ภาษาอังกฤษหรือเปล่าสอน ไม่อย่างที่วัดนี้อะไรนี่มีอะไรให้มาช่วยหรือมันทุกอย่างก็มีครบถ้วน อ ยู่แล้วใช่ไหมครับ อยู่ที่คุณเนี่ยคุณอยากจะทำอะไรคุณก็ไปเสนอตัวเขาสิคุณอยากจะทำอะไรก็ไปบอกเขาถ้าเขาต้องการเขาก็ให้คุณทำถ้าเขาไม่ต้องการเขาก็ไม่ให้คุณทำนะ ไม่แล้วอย่างถ้าผมจะมาช่วยถ้าผมจะแบบว่าขับรถมาที่พัทยาแล้วก็ไปใส่บาตรตอนเช้าที่บ้านอำเภออย่างนี้มันมีประโยชน์ไหมเพราะว่ามันคือว่าอาจจะทุกวันนี้อาจจะมีคนมาใส่บาตรเยอะมากเบื่ออยู่แล้วเนี่ยผมมาอีกคนนึงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร ก็แล้วแต่คุณแล้วคุณจะคิดเอาคนอื่นที่เขาใส่เขาก็ทำไมเขาใส่กันเขาไม่ได้คิดอย่างคุณนะ ก็คือต่อให้มีคนใส่เยอะอยู่แล้วเราใส่เพิ่มไปคนก็ไม่เป็นไร คือมันมีประโยชน์สองส่วนเข้าใจไหมประโยชน์ของผู้รับกับประโยชน์ของผู้ให้นี่อันไหนสำคัญกว่าล่ะประโยชน์ผู้รับกับเรื่องประโยชน์ของผู้ให้ถ้าคุณไม่ทำบุญคุณก็ไม่ได้บุญถ้าคุณไปมองว่าทุกคน ทุกแห่งก็มีพอแล้วเราไม่รู้จะให้อะไรดีคุณก็จะไม่ได้ไม่ได้ให้สักทีแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่สำคัญอะที่ไหนมีก็เรื่องของเขาแต่เราอยากจะให้เราก็ให้ของเราไปเราก็ทำไปเราก็ได้บุญถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้บุญมันมีประโยชน์สองส่วนประโยชน์ที่สำคัญก็คือประโยชน์ของเรามากกว่าประโยชน์ของผู้รับผู้รับถึงแม้จะมีมากก็ให้เขาไปคุณให้เขาแล้วคุณก็ได้รับประโยชน์ส่วนผู้รับเขาจะไปทำประโยชน์ต่อก็ได้เขามีมากเขาก็ไปให้คนที่ไม่มีต่อมีคนยากคนจนคนทุกข์ยากเดือดร้อนเขาก็ให้กันต่อๆไปเป็นทอดๆไป คือผมก็คือว่าผมต้องไปหาเอาเองว่าผมจะทำอะไรคือพระอาจารย์ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าให้ความออกความสัจเจว่าม ีอะไรน่าทำมั่งอะไรนี ่ก็นั่นแหละคุณไปหาเอาเองดีกว่าเพราะคุณรู้นี่ว่าคุณจะทำอะไรได้เราไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างพูดไปเดี๋ยวไม่ถูกกับสิ่งที่คุณทำได้มันก็เสียเวลาเปล่าๆคุณเป็นคนทำคุณควรจะรู้โบราณเขาบอกว่าตักบาตรอย่าถามพระเข้าใจไหมคุณจะทำบุญอย่าถามพระ ยกตัวอย่างถ้าผมขับรถมาพัทยามาตักบาตรผมก็คิดผมไม่จำเป็นต้องมาถึงพัทยาแล้วผมตักที่กรุงเทพไปได ้ก็เรื่องของคุณเนี่ยคุณจะตักที่ไหนก็ตักนะบอกแล้วบอกตักบาตรอย่าถามพระคุณจะทำที่ไหนก็ทำไปไม่ต้องมาถามพระ แล้วมันได้บุญมากได้บุญน้อยก็ไม่ต้องไปคิดมากเหมือนก ัน ก็แล้วแต่คุณเนี่ย โยมขอโอกาส ค่ะ โยมอ่านหนังสือเล่มของหลวงตาบาทแห่งวิปัสสนาแล้วถึงตอนที่ท่านบอกว่าเจริญมรรคอยู่แล้วกลับกลายเป็นสมุทัยอยากขอตัวอย่างจากหลวงพ่อค่ะว่าในกรณีไหนที่เราคิดว่าเราเจริญองค์มรรคหรือว่าทำพยายามเจริญสติสมาธิอะไรแบบนี้อยู่แล้วกลายเป็นสมุทัยไปนั่นหมายถึงว่าเราตั้งใจมากเกินไปหรือเราอยากอะไรแบบนี้เพ่งอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะ คือมันพิจารณาถ้ามันเป็นมรรคมันจะสงบไงถ้ามันฟุ้งซ่านมันไม่เป็นมรรคมันเป็นกิเลสไปดูใจเวลาพิจารณาว่ามันพิจารณาแล้วมันปลงได้หรือเปล่ามันปล่อยได้หรือเปล่าถ้าพิจารณาได้ปลงได้ปล่อยได้มันสงบมันก็เป็นมรรคถ้าพิจารณาแล้วยังปล่อยไม่ได้กลับมาทุกข์กลับมากังวลกับมันก็กลายเป็นกิเลสไปพิจารณาเรื่องเงินทองไม่ใช่ของเราตายไปก็ต้องจากไปแต่พิจารณาแล้วก็ยังกลับมาทุกข์มากังวลกับมันอยู่มันก็แสดงว่ายังแทนที่จะเป็นมรรคมันก็เลยกลายเป็นกิเลสไป แล้วตัวโมหะฟุ้งซ่านที่เห็นว่ามันมีผุดขึ้นมาแล้วไปไม่พอใจมันไปโกรธไปไม่ชอบอะไรแบบนั้นก็เข้าข่ายนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ นั่นแหละถ้าเกิดมีรักมีชังก็แสดงว่าเป็นกิเลสทั้งนั้นน่ะมันต้องเฉยต้องสักแต่ว่ารู้เฉยเฉย ไม่เป็นกลางเขาก็ยิน ค่ะมีคำถามเข้ามาอีกไหม มีครับพระอาจารย์คำถามจากคุณสกลครับชอบเผลอสติเวลาคุยเพราะงานที่เป็นงานสอนดนตรีเราจึงคุมสติเวลาคุยได้ยังไงครับเพราะเวลาคุยเราก็ไม่ได้นึกพุทโธ เวลาคุยให้มีสติกับเรื่องที่เราคุยสิกำลังคิดอะไรกำลังจะพูดอะไรก็ให้มีสติอยู่กับความคิดก่อนจะพูดอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังจะพูดอะไรเช่นเขาถามมาเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าแล้วก็ต้องคิดกับว่าเราสบายดีหรือเปล่าถ้าเราสบายดีแล้วก็บอกสบายดีครับถ้าเราไม่สบายเราก็บอกไม่สบายอย่างนี้เราก็ไม่ได้พูดปดเนี่ยถ้าเกิดเขาถามว่าสบายดีหรือเปล่าแล้วบอกไม่สบายก็พูดปดละบางทีอยากจะให้เขาช่วยเหลือเราสบายแต่เมื่อเขาถามเราไม่สบายดีหรือเปล่าเราก็เลยบอกไม่สบายเผื่อเขาจะให้เงินเราไปซื้อยามากินอย่างนี้เราก็พูดแบบไม่มีสติละถ้าคนมีสติต้องพูดต้องรู้ว่ากำลังพูดความจริงหรือไม่พูดความจริง คำถามต่อไปจากคุณพยอมครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะวันนี้รักษาอุโบสถศีลจะต้องทำงานอยู่เวร ต้องพบปะพูดคุยกับคนอื่นๆเราควรปฏิบัติหรือวางใจอย่างไรเพื่อให้รักษาศีลได้ครบ1วัน1คืนเจ้าค่ะ ก็ให้พูดความจริงอย่าพูดปดอย่าพูดเพ้อเจ้ออย่าพูดคำหยาบอย่าพูดส่อเสียดอันนี้ก็เป็นการรักษาทางวาจาทางร่างกายก็อย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าดื่มสุรายาเมาอย่ารับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วอย่าเปิดทีวีดูหนังดูละครอย่าฟังเพลงอะไรทำนองนี้อย่าแต่งเนื้อแต่งตัวอย่าทำเผาทำผมอย่าใช้น้ำหอมน้ำหอมน้ำมันอะไรต่างๆแล้วนอนก็นอนกับพื้นแข็งๆอย่านอนกับบนฟูกหนาๆนอนพอให้พักผ่อนร่างกายได้ก็พอไม่เกิน 4-5 ชั่วโมงก็ตื่นแล้วจะได้ลุกขึ้นมาทำสมาธิหรือฟังเทศฟังธรรมจะดีกว่านอน คำถามต่อไปจากคุณชันพาเลติครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับความทุกข์เกิดจากความอยากส่วนความอยากเกิดจากความคิดใช่ไหมครับดังนั้นการปฏิบัติเพื่อให้หยุดความคิดจะทำยังไงครับ ก็ใช้ความคิดอื่นมาหยุดใช้พุทโธคิดอยู่แต่คำว่าพุทโธพุทโธแทนที่จะคิดถึงเงินก็คิดแต่พุทโธพุทโธไปความอยากได้เงินมันก็จะหายไปคิดถึงพุทโธมันก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้พอมันคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พุทโธหยุดมันกลับมาคิดที่พุทโธพุทโธใหม ่คำถามหมดครับพ่อ หมดแล้วเนี่ยมีใครอยากจะถามอีกไหมไม่เป็นไรใจเย็นๆเดี๋ยวนั่งพักเดี๋ยวก็ได้นั่งดูใจเรามันก็ได้ถามใจเรามันก็ได้ใจเราสบายหรือเปล่าใจเรายังโลภยังโกรธยังหลงอยู่หรือเปล่ายังวิตกยังกังวลยังห่วงนู่นยังห่วงนี่อยู่หรือเปล่าถ้ากังวลก็แสดงว่ายังมีนู่นมีนี่เป็นของเราอยู่ถ้าไม่มีอะไรเป็นของเรามันก็ไม่ห่วงที่มันห่วงเพราะมันยังเป็นของเราอยู่ลูกเราลูกชาวบ้านเราไม่เห็นห่วงเงินของชาวบ้านเขาก็ไม่เห็นห่วงแต่พอมันเป็นเงินของเราขึ้นมาห่วงเลยอยู่ในธนาคารปลอดภัยหรือเปล่าอย่าไปยึดอะไรอย่าไปถืออะไรว่าเป็นของเรามันจะทำให้เรากังวลจะทำให้เราทุกข์จะทำให้เราห่วงใหญ่จะทำให้เราไม่สบายใจถ้ามองทุกอย่างว่าไม่ได้เป็นของเราแล้วมันโล่งอกโล่งใจสบายอกสบายใจตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้มันเป็นของเราได้ยังไงถ้ามันเป็นของเราเราก็ต้องเอาไปได้แต่ถ้าเราไปไม่ได้เราไปกังวลกับมันทำไมปล่อยมันไปมันจะอยู่ก็อยู่ไปมันจะไปก็ให้มันไปไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเรากับมันก็ต้องจากกันอยู่ดีลูกเราคิดจะอยู่กันไปตลอดเลยมันก็ต้องมีวันพัดพากจากกันสามีเราภรรยาเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเรานี่มันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงมันจะต้องมีวันหมดไปให้พยายามนึกอยู่บ่อยๆว่าสัพเพธัมมาอนัตตาไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเราลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราชั่วคราวเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องมีวันหมดมีวันดับไปถ้ารู้อย่างนี้แล้วเวลาจากกันมันจะรู้สึกเฉยๆตอนนี้ไม่ได้ฉันไม่ได้เทศที่ศาลาตอนเช้าก็รู้สึกเฉยๆรู้สึกสบายไม่เหนื่อยกินแล้วก็นอนวันนี้3 โมงเช้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนอนได้ถึงเนี่ยถึงบ่ายแล้วค่อยมาเทศยังไม่ค่อยเหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนถ้าเทศอยู่ที่ศาลากว่าจะกลับมาถึงกุฏิได้ก็11 โมงกว่ากว่าจะขึ้นมาถึงบนเขาได้นี่ก็เที่ยงกว่าพักได้ชั่วโมงหนึ่งก็ต้องเตรียมตัวลงมาเทศแล้วนี่ตั้งแต่9 โมงถึงบ่ายโมงกว่านี้มีเวลาสบายไม่เหนื่อยไม่ต้องพูดอะไรนี่คือการเปลี่ยนแปลงมันอย่าไปถืออย่าไปยึดว่าเป็นของเราแล้วสบายอยู่อย่างไม่มีอะไรอยู่อย่างไม่มี ความยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆ เวลามันไปจะไม่เดือดร้อนเวลามันมากับเดือดร้อนเพราะไม่อยากจะมีแล้วมันยุ่งมีแล้วเป็นภาระเปล่าๆถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้แต่บางทีมันก็มาเนี่ยมันมาแล้วก็ต้องจัดการกับมันดูแลกับมันให้มันไปในที่ที่มันเป็นประโยชน์ต่อไปถ้าไม่มาก็ไม่ต้องมีการกระทำไม่ต้องมีการดูแลการจัดการกับสิ่งต่างๆที่มาดังนั้นพยายามอยู่แบบไม่มีดีกว่ามีให้น้อยที่สุดมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดมาก็ได้ไม่มาก็ได้อยู่ก็ได้ตายก็ได้แล้วจะมีความสุขตลอดเวลามีคำถามเข้ามาอีกไหม มีเข้ามาอีก4คำถามครับพระอาจารย ์มา คำถามจากคุณแอมครับเวลาที่ดิฉันทำบุญจิตของดิฉันว่างเปล่าไม่ขอและไม่หวังสิ่งใดไม่รู้ทุกข์และไม่ได้สุขได้หรือไม่คะแต่หลังจากทำบุญเมื่อนึกถึงรู้สึกปิติค่ะ ถ้าเราทำบุญแล้วมีความสุขก็ทำถูกแล้วเนี่ยทำบุญเพื่อความสุขใจเราไม่ได้ทำเพื่อได้รับรางวัลอะไรต่างๆแต่ถ้าเขาจะให้มาเราก็ไม่รังเกียจที่เราทำบุญที่ไหนแล้วเขามีของชำร่วยแจกเราครั้งตอบแทนบุญคุณหรือแสดงน้ำใจเราก็รับไว้แต่เราเป้าหมายเราไม่ได้ต้องการของรับของจากคนที่เราไปทำบุญด้วยเราต้องการความสุขที่เกิดจากการที่เราได้ทำประโยชน์ให้กับเขาเท่านั้นเอง คำถามจากคุณสกลครับขอถามต่อจากคำถามแรกครับเรื่องของการคุมสติเวลาคุยนะครับแล้วถ้าเราจับลมหายใจไปด้วยขณะฟังขณะพูดกับคนอื่นจะดีไหมครับ ไม่ดีเราก็ต้องตั้งสติอยู่ที่เสียงที่เขาพูดมาสิอย่าไปดูลมเดี๋ยวก็ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาพูดอะไรมัวแต่ดูลมเข้าลมออกเขาด่าเขาพูดอย่างนู้นอย่างนี้เราก็อาจจะฟังไม่เข้าใจเดี๋ยวก็พูดตอบเข้าไปผิดถูกๆเองฉะนั้นต้องตั้งใจฟังตั้งใจพูดเนี่ยคำว่าตั้งใจก็คือการมีสติเวลาจะพูดก็ตั้งใจพูดว่าเรากำลังจะพูดอะไรพูดถูกหรือไม่ถูกควรจะพูดหรือไม่ควรพูดเวลาฟังก็ตั้งใจฟังว่าเขาพูดอะไรเพื่อเราจะได้เข้าใจความหมายแล้วเราอาจจะต้องหาคำตอบให้กับเขาฉะนั้นไม่อย่าไปมีสติอยู่ที่ลมหายใจการมีสติที่ลมหายใจนี่เหมาะตอนที่เรานั่งเฉยๆคนเดียวนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกเรียกอานาปานสตินั่งทำสมาธิแต่เวลาทำกิจกรรมต่างๆให้มีสติอยู่กับกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่กำลังพูดก็ให้ก็อยู่กับการพูดกำลังฟังก็ให้อยู่กับการฟังจะได้ไม่ผิดพลาดฟังแล้วจะได้ไม่ผิดพลาดถ้าเขาพูดมาแล้วเราไปดูลมหายใจเขาพูดอะไรไม่รู้เรื่องเขาถามว่ากุฏิอยู่ที่ไหนไปตอบว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกเนี่ยเพราะมัวแต่ดูลมแล้วไปคิดว่าก็ถามว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือเปล่าหลายความจริงเขาถามว่ากุฏิอยู่ที่ไหนแต่ไม่ได้ยินเพราะใจมัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นไปอยู่กับเรื่องอื่นแทนฉะนั้นต้องมีสติอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ไม่ว่าจะพูดหรือจะฟังไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามให้มีสติอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู ่คำถามต่อไปจากน้องมั่งมีศรีสุขครับส่งจิตไปตำหนิผู้อื่นผิดมากไหมคะ ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะซึ่งส่งจิตมาตำหนิเราจะได้ประโยชน์กว่าเพราะว่าความผิดของผู้อื่นมันไม่เกี่ยวกับเราทำให้เขาถูกมันก็ไม่ได้ทำมันก็เราก็ไม่ได้อะไรจากการที่ไปตำหนิเขาแต่ตำหนิเราจะได้ประโยชน์กว่าถ้าเราตำหนิเราจะได้แก้ตัวเราได้ว่าเราไม่ดีเลยเนี่ยเราชอบพูดปดเนี่ยตำหนิตัวเราสิแล้วเราจะได้แก้ไขไม่ดีเลยชอบดื่มสุราอย่าดื่มดีกว่าตำหนิตัวเองแล้วจะได้ประโยชน์กว่าเพราะเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขความผิดของเราให้มันหมดไปจากตัวเราแล้วตัวเราจะได้มีแต่ความถูกต้องดีงามยิ่งอย่าไปตำหนิคนอื่นถ้าทุกครั้งจะตำหนิใครรีบวกกลับมายูเทิร์นไม่ต้องตำหนิเราก่อนไปตำหนิเขาทำไมเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปตำหนิไปดูแลเขาเรามีหน้าที่ที่ต้องดูแลตัวเราตำหนิตัวเราจะดีกว่า คำถามต่อไปจากคุณวสันต์ครับ เอาสุดท้ายเรื่อง ครับ เอาสุดท้ายคำถามสุดท้าย กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับสมาธิขั้นต่ำระดับไหนที่พอเพียงเพื่อเดินวิปัสสนาเพื่อถัวความหลุดพ้นความหลุดพ้นอรหัตผลครับ สมาธิขั้นไหนมันก็เหมาะกับวิปัสสนาขั้นนั้นน่ะสมาธิขั้นต่ำก็เหมาะกับวิปัสสนาขั้นต่ำสมาธิขั้นต่ำขั้นกลางก็เหมาะกับวิปัสสนาขั้นกลางสมาธิขั้นสูงก็เหมาะกับวิปัสสนาขั้นสูงเหมือนกันมันก็เป็นอย่างนั้นเอาแล้วนะคิดว่าวันนี้พอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ